Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 2 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël zegt de Hamas-brigade in Khan Yunis helemaal te hebben vernietigd. In de stad in het zuiden van de Gazastrook is de afgelopen weken zeer zwaar gevochten. Na Khan Yunis is volgens Israël nu Rafah aan de beurt, aan de Egyptische grens. Daar verblijven naar schatting 1 miljoen vluchtelingen uit de rest van de Gazastrook. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer toch miljarden beschikbaar stelt, zodat het demissionaire kabinet door kan gaan met de aanpak van de stikstofcrisis. Het beoogde fonds van 24 miljard euro kwam er niet door de val van het kabinet, maar nu lijkt de Tweede Kamer er wel 3 miljard voor te willen uittrekken. Zo zouden provincies toch geld kunnen krijgen voor hun natuurplannen en om piekbelasters te kunnen uitkopen. Verschillende partijen, en met name de PVV, slaan in de Tweede Kamer een mildere toon aan dan voorheen. Het Openbaar Ministerie eist 24 jaar cel tegen een man uit Hogeloon die zijn ex-vriendin zou hebben gedood. De vrouw van 36, moeder van 2 kinderen, verdween eind 2022 en werd 3 dagen later gevonden in een bos in de buurt. Ze bleek te zijn gewurgd. Voor haar dood had ze tegen de politie gezegd dat ze bang was dat haar ex, die nog uit huis moest vertrekken, haar iets zou aandoen. Over 2 weken bepaalt de rechter of de man inderdaad 24 jaar cel krijgt. Zojuist is de transfermarkt in het Nederlandse voetbal gesloten. In het laatste uur werd bekend dat Miljan Manhoef van Vitesse vertrekt naar Stoke City in Engeland. En dat Silasso van Go Ahead Eagles teruggaat naar NEC. Eerder op de avond werd bekend dat Ekpom bij Ajax blijft. De Amsterdammers laten hem niet naar Nottingham Forest vertrekken. En ook de transfer van Driouche van Excelsior naar PSV gaat niet door. Het weer. Het is vannacht droog bij 1 tot 5 graden. Daarna een droge, maar overwegend grijze dag. En het wordt maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet alles van wegdraaien en toch omkijken. En verledens met neergeslagen ogen. Dit zijn 2 regels uit de nieuwste dichtbundel van mijn gast van vannacht. 2 regels uit iets wat je een verhaal zou kunnen noemen, maar net zo goed 2 regels die een verhaal op zich zijn. Simona Atangana Mekono dichtte deze woorden en ze zit hier bij me in de studio. Mijn gast is naast dichter ook schrijver. Haar poëziedebuut was Hoe de eerste vonken zichtbaar waren, waarna ze het Charlotte Köhler-stipendium ontving. En 3 jaar later volgde haar proza-debuut Confrontaties, die bekroond werd met de Anton Wachterprijs. En nu is er Marshmallow. Een bundel waarin, zoals ze het zelf zegt, de poëzie zichzelf constant bevraagt, tegenspreekt en ondermijnt. En een bundel die een verhaal vertelt, maar waarin alle gedichten, alle regels, soms zelfs tot de woorden aan toe, verhalen op zich zijn. Ik weet alles van wegdraaien en toch omkijken en verledens met neergeslagen ogen, schrijft mijn gast. En ze weet van nog veel en veel meer, laat ze de lezer voelen. Simona Atangana Mekono is geboren in Raamsdonk in 1991. Welkom. Hallo. In het begin snapte jij poëzie niet zo goed, zeg je van jezelf. Ja. Dat heb je aardig ingehaald, of niet? Ja, ik denk het ondertussen wel, ja. Ja. Wanneer was het dat jij poëzie niet zo goed begreep? Ik denk totdat ik enigszins werd gedwongen door mijn opleiding om het te gaan schrijven. Dus ik heb creative writing gedaan aan Artes, dus als schrijfopleiding. En ik moest toen eigenlijk de eerste keer dat ik een gedicht schreef, wat niet zeg maar voor Nederlands soort, dit is een rijmpje en dit is een haiku was bij de toelating. En toen raakte ik heel erg in paniek. En toen besefte ik, oh, ik weet helemaal niet wat dit is en hoe dit moet. Want je moest voor je toelating een gedicht schrijven? Ja, dus we moesten een proza-tekst schrijven, een gedicht schrijven, verschillende vormen werken. En ik heb iets heel slechts geschreven over een cactus. Ja, het klinkt als iemand die achter haar bureau ziet, wanhopig om zich heen kijkt, een cactus ziet staan en dan die maar. Ja, ja, zo ging het ook wel een beetje. Dat was, volgens mij was het met F. Starik, die leidde dat poëzie, dat toelatings, die les. En ik had echt geen idee. Nee. Maar Starik heeft wel eens een gedicht over gras geschreven. Je kan over alles een gedicht schrijven, daar ben ik ondertussen achter. Dat is ook het mooie aan poëzie. Maar kan je het ook leren? Heb je het geleerd daar? Ik denk dat ik het wel heb geleerd in de zin van dat ik zo niet, dat ik niet begreep wat het kon zijn. En ik wel door de leraren die ik had, wat allemaal zelf dichters waren, zag dat wat voor vormen poëzie aan kon nemen, wat voor wat het kon doen met taal en dat soort dingen. En daar wel inderdaad in leerde wat ik daar dus interessant aan vond en mee kon doen, ja. Maar is het dan een soort cherrypicking? Van nou, ik neem van die neem ik dit en van die neem ik dat? Gewoon een beetje nadoen? In het begin wel, denk ik. Dan ga je, denk ik, gewoon het werk wat jou raakt proberen na te doen. Of in ieder geval erachter proberen te komen waarom je het goed vindt. En dan op een gegeven moment dan ga je vooral op zoek naar wat jouw werk voor jezelf interessanter maakt, denk ik. Of ga je in gesprek met het werk van anderen. Maar ja, in het begin ben je denk ik vooral in de stijl van aan het schrijven. En dan vind je het zelf heel goed en dan na 2 weken weer heel slecht. Maar kan je op een gegeven moment woorden vinden voor wat een goed gedicht is? Nee. Nee, ja, ik niet. Nee. Ik kan daar wel, denk ik, met mededichters heel dichters vrij technisch over praten. Van dit vind ik hier. Maar wat überhaupt een gedicht is, wat een goed gedicht is. Ja, dan verzand je heel snel in een soort van woorden waaruit blijkt dat het alles zou kunnen zijn. En dus betekenen die woorden dan niks met betrekking tot wat is een gedicht. Maar is het dan een smaakkwestie? Ja, altijd, want het gaat om kunst. Maar ook, nee, ook wel echt een. Ja, misschien een soort sensibiliteit. Ja. Nou, je zei het zelf al, nee, ik kan daar geen woorden aan geven. Eigenlijk kan ik er geen woorden aan geven, nee. Hoe dicht jij? Hoe begin jij een gedicht? Het is verschillend. Ik denk dat ik soms heel duidelijk beelden in mijn hoofd heb waar ik iets mee wil. Maar soms zijn het echt hele concrete woorden waarvan ik denk, oh, ik wil daar, of een zin of zo, die in me opkomt, die bijvoorbeeld een interessante tegenstelling in zich heeft, of een bepaald ritme, of een woordcombinatie die ik, waarvan ik denk, oh, wat komt hierna? Dat ik meteen denk, wat komt hierna? Wat gaat hierna gebeuren of zo? En weet je nog van deze bundel Marshmallow, zo'n beginnetje? Wat komt er dan? Want nu denk ik natuurlijk alleen maar, ja, cactus. Ja, nee, er zitten hier geen cactussen in. Ja, ik denk dat ik dus vrij vroeg was begonnen met gedichten. Er zijn natuurlijk een aantal gedichten waar het echt draait om een kamer. En daar wilde ik wel. Dat was volgens mij. Die zijn vrij lang vrij onveranderd gebleven. Dus de eerste zin. Ja, dan zou ik moeten bladeren hoor. Maar van sommige van die gedichten zijn de eerste zinnen. Weet ik nog heel goed van. Oh ja. Zo kwamen ze op papier en zo, ja, zijn ze afgedrukt ook. Ja, precies. Ja, ja, ja. En wanneer weet je dan, nou, dit is een bundel? Of maak je gewoon verschillende gedichten achter elkaar en op een gegeven moment, na een paar maanden, denk je, nou is het af? Nee. Nou, ja, nou. Ik denk dat je weet dat het een bundel is, of dat je genoeg hebt voor een bundel of zo, als je een punt bereikt waarop je denkt, volgens mij kan ik dit niet meer van een andere kant bekijken. Vooral als je bijvoorbeeld dus met thema's werkt. Of, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld juist zeggen, nou, ik heb 2 jaar lang gedichten geschreven vanuit mezelf en nu ben ik klaar en nu wil ik dat bundelen. Dus dat is natuurlijk letterlijk een bundel. Op een manier, ja. Ja, maar ik werk meestal wat conceptueler, dus ik heb wel vaak soort bepaalde ideeën rondom thema's waar ik iets mee wil doen. En dan kijk ik dus veel meer naar, heb ik voor mijn gevoel alles gepakt of aangeraakt of zo, wat ik hier interessant aan vind. Heb ik het van bepaalde kanten bekeken? Is het bijvoorbeeld getransformeerd? Dus ben ik ergens begonnen met een idee erover en is mijn idee daar nu over veranderd? Ja, dat is ook een manier. En soms is het heel, heel erg duidelijk van, ja, de redacteur klopt aan en het is nu tijd. Ja, dat helpt. Zo simpel kan het ook zijn. Ja. Maar begin je met een thema? Want er zit hier duidelijk een samenhang in. Ja. Het is een verhaal. Ja. Maar heb je dat dan al van tevoren in je hoofd? Of heb je een paar gedichten en denk je, hey, Er is een overeenkomst. Ja, ik denk dat ik helemaal niet zo willekeurig werk. Nee, ik denk dat ik al vrij vroeg, als ik weet, als ik een gedicht heb geschreven en daar komt vooral in het begin van een proces of zo, dan komen dingen gewoon heel gevoelsmatig heel vrij aan. Maar het is al vrij snel duidelijk dat er een gemene deler is. Dat is vaak een thema. En dat merk ik op. En daar ga ik niet per se dieper op in. Maar ik zet er een soort een ezelsoortje zeg maar bij. Ik heb je wel gezien hoor, ja, thema. Precies, ja, precies. En dan moet ik denk ik ook zelf overwegen, vind ik dit interessant genoeg om iets mee te doen, maar ook vind ik het kan ik er ook ver mee komen? Of wat gebeurt er nog meer? Wat ben ik nog meer aan het schrijven of over aan het nadenken? Wat hier misschien mee in gesprek kan gaan of zo? En er gebeurt heel veel in je bundel. Ja. Maar kan je zeggen dat het verhaal dan is dat het een relatie is die voorbij is? Ik denk dat het daarmee zeker mee begint. Ja, dat is denk ik een soort beginpunt van de bundel. Dat er twee personages zijn die terugkijken, maar ook transformeren, zowel fysiek als denk ik ook wel mentaal of in hun taal. En dat het daarin ook inderdaad iets poog te zeggen over misschien relaties en hoe geschiedenissen of zo daarin meewerken, wat je meeneemt en ook, maar ook een soort probeert te onderzoeken wat er kan gebeuren na een breuk, wat zo'n breuk is, dat soort dingen. Op de achterkant staat: in Marshmallow maken we kennis met een hond, een vrouw en een slaapkamer. Natuurlijk is het heel makkelijk om dan te denken, nou, ik weet wel wie die vrouw is. Dat ben jij. Ja. Maar daar hou je niet zo van, hè? Nee, nee. Nee, ja, ik denk gewoon, er zitten zoveel. Zelfs al, ik geloof heel erg zelf al, gebruik ik hele directe dingen, persoonlijke feiten uit mijn leven. Dat in een dichtbundel, wat ik daar vervolgens mee doe, heeft niks te maken met iets willen zeggen over mezelf. En toch komt het woord ik er best vaak in voor. Ja, zeker. Ja. Nee, dus het lyrisch ik inzetten doe ik ook wel bewust. En wat is een lyrisch ik? Het lyrisch ik is eigenlijk gewoon heel simpel. De ik die in een gedicht voorkomt. Dus dat is de ik die het gedicht spreekt. Of die in het gedicht spreekt. Maar die hoef je dus niet per se te vereenzelvigen met de auteur van het gedicht, want dat is weer iets anders. Maar ik vind dat als leek best ingewikkeld, want jij hebt het geschreven, dus dan ben jij de ik. Ja, maar het is denk ik net zoals een roman die vanuit de eerste persoon enkelvoud is geschreven. Dat betekent niet dat ik heb een roman geschreven vanuit dat perspectief, maar het gaat niet over mij. En zo kan je dat in een gedicht ook zien. Gewoon de ik-vorm, zoals we dat geleerd hebben. Ja, exact. Ja, ja. Er zijn er meerdere ikken in je bundel. Ja. Ja. Dat zijn niet die stemmen. Ja, dus ik. Want herinneringen van twee stemmen die eens lieflijk samen moeten hebben geklonken. Ja. Dus het zijn in ieder geval twee. Ja, en ik denk dat er ook wel een soort algemene stem is. Dus een soort. Ja, de dichter aan het woord bijvoorbeeld. Dat ben ik dan dus wel. Zo zou je dat kunnen lezen. Maar ik denk ook dat het helemaal niet zo heel duidelijk of relevant is, of die stemmen ook hetzelfde blijven. Dus of die vrouw en die hond, of dat ook, ja, er is een soort in hoe de gedichten zijn uitgelijnd. Ja, de ene zijn links uitgelijnd, de andere rechts. En soms komen die dan op de bladspiegel weer samen, of sommige zijn gecentreerd. En daarin probeer ik in ieder geval aan te geven van, er is hier een soort meerstemmigheid gaande, ja. Maar er is ook een verandering. Ja. Want dingen blijven niet hetzelfde als relaties uitgaan? Nee, en überhaupt niet. Nee, nooit. Ik denk dat, elke ervaring verandert de mens. En ik focuste hier inderdaad wel specifiek op een romantische relatie. En ook een soort een moment, of het soort relatie waar denk ik een soort traumatische breuk zich voordoet. Ja. En wat gebeurt daar dan? Wat dat met je doet. Ja. Hoe dat je verandert. Ja. En dan op zoveel mogelijk laag. dat is ook hoe het je taal verandert. Of je woorden. Ja, en ik denk hoe je kennis van jezelf. En dus wat ik denk ik in deze bundel gaat het heel erg over denk ik twee mensen die vanuit een hele andere identiteit samen zijn gekomen. En na die breuk ook weer zich moeten verhouden tot een soort verlies van identiteit, maar ook een soort nieuwe identiteit die ze daaruit krijgen. Dus dat is niet soort van. Dus dat is heel, heel letterlijk door een persoon die in een hond verandert en een persoon die geen hoofd meer heeft. Maar dat vertaalt zich ook naar de ene persoon kan niet loslaten aan de andere persoon. Jaagt zichzelf in een soort verdoving of een soort consumerende bewegingen. Wat ook verdoving is. Ja, wat ook verdoving is van, er is eten, er is drank, er is seks. Er zijn heel veel lichamen. Dat scheelt en enorm veel voelen. Ja, precies, ja. Ja, een soort overdaad, ja. Ja. Je zei het net al even, het gaat ook over het boek is opgedeeld eigenlijk in drie delen, waarvan de eerste delen, de een heet kamer. Mm-hmm. En ander zonder kamer. Ja. Waarom is dat? Omdat ik heel erg begon, de gedichten heel erg begon met een idee van. Het heeft eigenlijk twee redenen. Eén reden is dat ik in de eerste instantie bezig te zijn met poëzie over een heel vrolijk onderwerp, namelijk het graf. Ja, lachen. Ja, ik ging helemaal kapot. Nee, maar dat dus de soort van wat dat is en wat zit daarin en wat maakt een graf tot een graf. En dus ik ging heel erg veel onderzoek doen naar, weet ik veel, begrafenisrituelen en zo. En toen op een gegeven moment had ik een gesprek met mijn redacteur en die zei, maar volgens mij heb je twee bundels liggen en één gaat over dat en het andere gaat over wat uiteindelijk Marshmallow is geworden. Maar die kamer, er wordt in één gedicht ook gezegd dat er een graf in het kamer hangt en die kamer is een soort metafoor of een soort plek in ieder geval waar die wordt opgevuld door, die wordt betekenis gegeven en opgevuld door zowel spullen als gewoon herinneringen en ervaringen. En daar blijft die hond heel erg rondhangen. Maar het is heel duidelijk dat de vrouw is vertrokken. En daarom is dat natuurlijk weer zonder kamer. Ja, heel, heel letterlijk. Ja. Ja, en ik heb ook wel het idee, het gaat ook, althans voor mij, een beetje over wat mensen met ruimtes doen. Ja. Ook als ze er niet meer zijn. Ja. En ook dus letterlijk met ruimte. Dus hoeveel ruimte je hebt of denkt te hebben of poogt te hebben. Dus die kamer is ook een omlijsting. Of iets wat een persoon kan behouden. Of wij leggen daar betekenis in. Maar het vormt ons ook natuurlijk. En richting het einde van de bundel is er ook, denk ik, veel meer vormeloosheid of zo in hoe bijvoorbeeld de vrouw haar lichaam ervaart. Het is een soort constante transgressie. En ja, het is ook grenzeloos. Heel lichamelijk, je bundel. Ja, ja. Ja, dat was heel expres, denk ik. En ook echt een soort zoektocht naar een manier om over lichamelijkheid te dichten zonder op een manier die voor mij nieuw en interessant was. Dus er zit ook wel veel viezigheid in. En ik was heel erg geïnteresseerd en kan ik bijvoorbeeld elementen uit horrorgenre of toepassen. Of, op welke manier doe je dat? Nou ja, ik denk dat op het moment, wat ik dus heel interessant vind, is dat op het moment dat je op het moment dat het lichaam open gaat, dat vinden wij zowel ofwel heel vies ofwel heel eng. En dat zijn twee dingen die altijd gaande zijn in horror. Ja, dus dat dingen gruwelijk zijn, dus vies zijn, walgelijk of heel eng. En dat is ook natuurlijk heel logisch, want op het moment dat het lichaam open gaat, bloeden we en soms ook dood. Dan, ja. Ja, precies. Dus, maar dat is allemaal heel poreus en helemaal niet zo stevig of zo. En En ik vond dat soort heel interessant van hoe kan je dat vertalen naar poëzie? Dat zo'n lichaam wat ja bijvoorbeeld in seks juist ook heel erg op zoek is naar een soort doorbreking. Maar in andere gevallen is dat, wordt dat juist als agressie of als gruwelijkheid ervaren. Nou ja, daar zit dan voor een dichter iets heel interessants. Oké, er zijn overlappingen. Waarom mag je aan de ene kant wel in iemand verdwijnen en aan de andere kant... Ja. Niet. Of kan dat niet? Of ja, dus ik was bijvoorbeeld ik zat op een gegeven moment in een soort heel duister hoekje te zoeken naar een soort van. Nou, niet te zoeken, maar besefte ik ineens bijvoorbeeld, wij vinden kannibalisme over het algemeen best verwerpelijk. Ja, maar ik denk dat er wel een soort. Er is volgens mij recentelijk zelfs nog een film, Bones en Al, uitgekomen, waar dat ook dat kannibalisme. Dat gaat over een jonge kannibaal, maar zij wordt ook verliefd. En dan is er een soort, ja, kan ik me ook voorstellen, een soort verwarring tussen wat je tot je wil nemen, maar ook hoe je zelf in iemand wil verdwijnen. En daar zit gewoon een soort heel interessant goor, maar ook wel poëtische. Als je dat in taal probeert te vangen, een soort heel interessante beelden. Ja, dus daar ging ik naar op zoek. Ja. Zullen we, voordat we de luisteraars echt bang maken, maar gewoon even naar jou gaan luisteren? Ja. Nog even, want je gaat een gedicht voorlezen. Het heeft geen titel. Nee, het heeft geen titel. Sommige gedichten hebben wel titels, ja. Maar niet zoveel. Nee, daar hebben ook heel veel gedichten helemaal geen titels. Ja. Is dat bewust? Of vind je titels gewoon lastige dingen? Ik vind titels lastige dingen. En ik heb het idee dat als een titel zich niet opdringt, dan is het misschien gewoon niet nodig. Dat zou ik het liefst ook met gewoon het werk zelf hebben soms. Is een titel een hokje waar het dan in moet? Nou ja, ik denk dat een goede titel voegt iets toe aan wat er staat. En de rest is gewoon iets wat je moet onthouden als je wil aangeven dat je iets gelezen hebt. Zo, ja, sorry. Ja. Dit gaan we gewoon onthouden zonder titel. Ja. Hoe vindt zo'n stel elkaar? Ja, ik moet dan denken aan mijn lelijke oranje hoodie. Jij, wallen van vermoeidheid, wijd ze wallen, open als een poort. Ik zong naar binnen als een kinderkoor. En dat dan in de gang van een lelijk gerenoveerd concertgebouw. Er was drank in het spel. We likten graag het donshaar op elkaar slapen als we spraken. Trokken we alles driftig uit de containers, vierkante dozen, ronde dozen, driehoekige en stervormige dozen om eens lollig te doen. Een constellatie van dozen. Etcetera, etcetera, smijt bagage tegen de muur. Dan bankje, toekijken, echtpaarachtig. Wonderbaarlijk hoe dat nu naakt langer gepreserveerd dan verwacht. Ingemaakt door spijt of gêne of vergeetachtigheid. Hoe dat op de vloer en plakkend tegen het gips aanwoelde. Ik dacht dat het mijn beloning was na een bleek en trillend leven, maar nu hoor ik steeds vaker dat het niet zo werkt. Toch, als ik de overgebleven dozen opentrek, galmt het echt. Belofte, regen, bef. Het was wel teder. Had dat ook iets van gewicht heffen, direct al. Het spel was heel vreed, soms verloor ik mezelf. Men schrok van hoe het zich uitte. Dat breken, wederbouwen. Altijd crème voor op de knieën, lotion voor op de onderrug. Het ophoesten in handpalmen aan elkaar moeten laten zien. Hele metalen kunstwerken uit je navel trok ik. Werd schaamte per ongeluk ingeademd, verliet het slijmerig de kleine platte neus. Niet doen. Speeltuinen deconstrueerden zichzelf en spiesten zich op commando de oksels in. Zoveel staven die zich langs de paden van bovenarmaderen nestelden, soms op klaarlichte dag. Vloeit het nog, vroeg je dan, en ik bloze om hoeveel vreedheid je me toestond. In ieder geval waren weinigen het ermee eens, dat was waarschijnlijk terecht. Maar ik had na dromerig te laat uit de tram te zijn gestapt, ooit de eerste bloesem voor je van de boom getrokken, in een envelop naar je opgestuurd, kijk dan. Jij stak vervolgens heel veel tijd in het schuren van het hout van het lijstje waar de bloesem tussen glasplaten in terecht zou komen. Als liefde een beloning is, dan moet het in een doos, maar in een doos wil het niet wonen. Het werd een soort Water kolken. Eerst nog leuk, toen bleef het kolken, toen kookte het over. Dankjewel. Alsjeblieft. Is liefde een beloning? Ik denk dat het dat voor sommige mensen kan zijn. Maar ik denk niet dat het zo alleen dat is. Nee, nee. Nee. Ik denk dat ik dat misschien ooit wel heb gedacht, ja. Als ik maar goed mijn best doe, dan krijg ik liefde. Ja, zeker. En ik denk met mij veel mensen. En ik denk dat dat niet zo werkt, nee. Maar hoe kom je daarvan af? Heel hard op je bek gaan. Of, dat helpt tegen alles. Helpt tegen alles. Maar ik denk ook gewoon beseffen dat je waarschijnlijk heel veel verschillende vormen van liefde in je leven hebt die helemaal niet als een beloning voelen, maar misschien daardoor juist onopvallender zijn of zo. En daar dan aandacht aan besteden. Misschien is het een heel zoetsappig antwoord. Maar... Nee, vind ik niet. Oké. Okay. Het is ergens ook een stadse bundel. Mag ik dat zo zeggen? Zeker, ja. Ook in dit gedicht weer. We hebben een tram en een concertgebouw. Nou, op de een of andere manier vind ik een oranje hoodie ook een beetje stad. Zeker, ja. Ja, ja ik gaat dat vanzelf? Van jij woont in een stad, dus dan zet je zelf daar de gedichten daar ook neer? Misschien wel, ja. Maar ik vind de stad ook, denk ik, een heel interessant decor. Omdat... ik denk dat poëzie met personages, vooral die zich in de natuur afspeelt, heeft vaak iets heel solitairs. En ik vond het juist interessant van dit gebeurt allemaal ook voor een soort publiek. Namelijk gewoon de mensen die hun dagelijkse dingen aan het doen zijn. En in de stad vind ik dat je heel makkelijk van een soort gewoon banaliteit ook kan zien hoe dat daar een soort poëzie in zit. Dus zowel de hele cliché dingen als, oh, ik vond een baby sok op straat en dan moet ik weer denken aan die baby die nu met één koud voetje in de... Maar ook tot de stad heeft iets heel lelijks en ook iets heel levends en ook iets heel geconstrueerd. En ik denk dat je daar heel veel uit kan halen. En ja, en ik woon er en ik ben heel graag in de stad, steden überhaupt, ja. En die ampersand. Ja. Die gebruik je al. En even voor de luisteraar die net als ik dacht, welke is het nou ook alweer, de accolade of de ampersand? De ampersand is het N-teken. Het N-teken, ja, ja. Die komt om de havenklap terug. Ja. Ja, dat is denk ik een deel van de bundel. Ik was denk ik... dus je kunt de bundel best lezen als een soort heel... een bundel die vooral gaat over liefdesrelaties. Maar het is ook wel een bundel waarin ik probeer op een andere manier te schrijven over identiteit. En heel kort wordt bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld heel veel elementen uit de bundel weggehaald die een soort logica zouden kunnen creëren over waar deze personages vandaan komen, hoe ze elkaar precies hebben ontmoet en wat dat betekent. En waar je dus als lezer ook... een soort betekenis in zou kunnen leggen die heel direct met onze wereld te maken heeft. Maar het is wel zo dat de vrouw van een andere plek komt en door de hond, laat ik het zo zeggen, wordt meegenomen naar een hier. Dus daar waar de bundel zich afspeelt. Dus de vrouw is in dat opzicht een migrant. En de hond is eigenlijk... wordt niet echt heel duidelijk. Die verhoudt zich wel tot een soort mannelijkheid. Dus tot... vooral het een jongen zijn. Maar is dat niet per se. En dat wordt ook niet verduidelijkt, behalve dan door dat beeld van de ampersand, wat eigenlijk een soort binnen die wereld van die bundel heeft die hond of heeft dat personage niet een geslacht, maar dat. En dat vond ik... dus ik wilde daarin denk ik ook iets doen met gender of zo. En dat... zonder het te problematiseren eigenlijk. Of dat is eigenlijk niet waar, wel het te problematiseren, maar zonder daarin op te leggen hoe die persoon gelezen moet worden. Dus de hij, zij, hen is eigenlijk de ampersand geworden? Ja, voor mij wel. En niet om dat soort van... wil ik verder helemaal niks over zeggen over hoe dat ervaren wordt, maar juist... dat ik denk van, volgens mij, ik vind het heel aantrekkelijk om te kijken hoe je over identiteit kunt praten zonder de hele tijd het te moeten benoemen. Wat de hokjes zijn. Maar het ook in de tekst gewoon een feit te laten zijn. En vanuit daar te vertrekken. En dat was een soort. Het is wel grappig, omdat het woord is en passant, maar je wil het terloops doen. Dus ik denk ook meteen aan en passant dat je even. Ja, dat is een soort. Ja, de klank. Ja, hoe noem je dat woord ook weer? Nou ja, dat het soort op elkaar lijkt. Ja. Ja. Daar heb ik niet over nagedacht. Maar het is wel interessant dat je dat eruit haalt. Ja. Ja. Hoe reageren mensen op je bundel? Tot nu toe overwegend positief, denk ik. Iedereen haalt er iets anders uit. Ik hoor van mensen dat ze het troostrijk vinden. Wat ik soms ook wel verwarrend vind of zo. Ik denk, is het troostrijke poëzie? Maar ook mensen die, denk ik, op het niveau van gewoon wat ik met taal doe, welke registers ik aanspreek, dat heel interessant vinden. Goede gesprekken over gehad. En ik denk ook wel. Mijn moeder die appte met een paar dagen terug. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar volgens mij vind ik het mooi. Dus dan denk ik, nou, dan dat is een heel goed compliment. Ja, precies. Ja, ja. Dus eigenlijk goed. Ja. Ja, en ik las ook een recensie al in NRC. Lees jij die dingen ook? Ja. Ja, toch wel. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dingen worden ontvangen. Omdat jij, op het moment dat jij een boek geschreven hebt, heb jij geen controle meer over de context. Tenzij je heel hard aan het werk bent om te zeggen, het gaat hierover en dit is wat het is. Maar ik wil dat ook enigszins aan de lezer laten. Dus ook al hebben wij nu dit gesprek. Ja, als een lezer zegt, oh, ik heb echt iets heel anders hierin gelezen, dan respecteer ik dat ook. Maar ik wil natuurlijk wel weten hoe het dan gelezen wordt. Denk je dan niet, oh, dan heb ik het mezelf nog steeds niet duidelijk genoeg gemaakt? Nee, want ik denk meer dat als iemand. Want ik kan ook teleurgesteld zijn als iemand het goed vindt en dan met redenen komt waarvan ik denk, ja, maar dit vind ik echt onzin. Maar dus ook andersom, als iemand het slecht vindt en met redenen komt die ik onzin vind. Maar ook als iemand het slecht vindt met een redenen die ik kan begrijpen, dan respecteer ik dat, ja. Maar goed, dan gaat het echt specifiek over recensenten. Dus mensen die zich er ook op dat niveau mee bemoeien. En doe je daar dan iets mee een volgende keer? Soms wel, ja. Ik heb wel eens dat ik dacht. Nou, ik denk dat deze bundel wel op een bepaalde manier vanaf een ander punt wilde vertrekken. Bijvoorbeeld dus wat ik net zei met betrekking tot hoe het omgaat met identiteit in de taal. Omdat ik daarvoor daar vrij expliciet over was. Over wat ik daarover te zeggen had. En het dus ook zo werd gelezen, maar dat ook die lens de hele tijd werd toegepast überhaupt op alles wat ik maakte. En dat vond ik dan weer best wel verstikkend. Dus toen ben ik blijkbaar op zoek gegaan naar andere manieren of zo, ja. Ja. En dat verrijkt je dan? Ja, nou, het heeft bijvoorbeeld bij deze bundel, bij Marshmallow, heeft het eigenlijk me heel erg geholpen met. Ja, inderdaad, het verbreden van mijn registers of zo. Dus ja, ik heb andere middelen geleerd te gebruiken. Dat vind ik dan alleen maar heel fijn, ja. Ja, snap ik. Ik ga voor iedereen die mijn introductie net niet heeft meegekregen nogmaals vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Simone Atangana Bekono, dichter en schrijver is ze. Haar poëziedebuut was Hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En 3 jaar later volgde haar proza-debuut Confrontaties, die bekroond werd met de Anton Wachterprijs voor beste debuut. En nu is er Marshmallow, een bundel waarin de poëzie zichzelf constant bevraagt en tegenspreekt en ondermijnt. Ja, we begonnen net even mee met dat je poëzie nooit zo snapte. Ligt dat niet gewoon een beetje aan ons allemaal, hoe wij in Nederland met poëzie omgaan? Het is toch een hogere kunst, best moeilijk. Je moet het wel begrijpen. Je moet het snappen. Er hangt een sausje omheen van het is alleen voor de hele goeie. Ja, maar dat is dus wel iets wat specifiek bij ons gebeurt. Er zijn ook genoeg landen waarin er waarin poëzie juist heel erg wordt iets als iets wordt gezien wat echt voor iedereen toegankelijk is en moet zijn. En ook het gewoon algemene kennen is. Bepaalde verzen van bekende dichters uit dat land. Ik weet dat iemand die ik ken uit Iran ook zegt van ja, wij kennen in de familie gewoon. Nou, noem eens wat. Maar ook bijvoorbeeld in Engeland is dat ook denk ik veel normaler. Dat mensen weet hebben van, nou ja, noem eens Shakespeare of zo. En dat we, maar dat wij een soort idee hebben dat poëzie een soort de meest, misschien wel de meest complexe vorm van literatuur is en zo. En dat wij daar dus, dat je echt wel heel slim moet zijn om je daarmee te kunnen verbinden. Waarmee ik niet wil zeggen dat sommige poëzie niet ook echt heel lastig is. Maar ik denk niet dat dat. Dan moet je het snappen om je ermee te kunnen verbinden. Ja, ik weet dus niet zo goed of snappen. Ik denk dat dat misschien veel interessanter is bij proza. Dat je snapt wat er gebeurt in het verhaal. Omdat je anders je leesplezier verliest. Ja, waar ben je dan mee bezig? Ja. Maar ik denk dat je bij poëzie. Nou, wat ik dus. Mijn oudste zus leest absoluut geen poëzie. En die heb ik wel eens meegenomen aan een literair festival. En daar trad toen Ilya Kaminsky op. Een hele goede en bekende Oekraïense dichter. Die ook dicht over nou ja, wat er nu gaande is daar. Maar vooral ook ten tijde van de. Eigenlijk voordat Rusland echt officieel binnenviel, zeg maar. En. En ze dus al stiekem stukjes zeg maar, aan het wegsnoepen waren eigenlijk van het land. En zij, nou ja, hij was dus aan het dichten. En het is echt. Het is toegankelijk, maar echt niet de meest toegankelijke soort poëzie. En zij. Ik zei, nou ja, we zijn nu op dit festival. Wil je niet gewoon met mij dan ook naar een programma kijken? En niet alleen maar naar mijn programma kijken. Wat natuurlijk een beetje zo het idee was. En toen deden we dat. En toen. Toen zei ze ja, naar de hand, ja, ik. Het is heel gek, zei ze. Ik begreep niet zo goed wat hij allemaal zei, maar ik voel me nu wel heel emotioneel. En toen dacht ik, ja, dat is dus ook. Dat is het juist of zo. Dat er iets gebeurt in de taal wat jou raakt. Dat is zeg maar, denk ik, op het meest. Dan hoef je het helemaal niet te snappen. Nee, op het meest directe niveau is dat wat poëzie kan doen. Het is denk ik een soort. Ja, misschien is het toch wel ook wel echt een spel. En het poëzie drijft heel goed op associatie. Dus dat is natuurlijk ook waarom mensen graag poëzie lezen, voorlezen bij een begrafenis. Omdat er dan een beeld is wat ze dan troostrijk vinden of wat nostalgie opwerkt of zo. Maar poëzie is natuurlijk ook een soort van onderdeel van songteksten schrijven en maar überhaupt van proza ook schrijven. Dus het is. Nee, ik zou er eigenlijk wel van af willen dat het dus. Het idee dat het heel moeilijk is en dat het heel hoog is, ja. Ja, is eigenlijk heel jammer. Ja, want je kan het wel leren. Je kan het wel leren lezen, denk ik. Ja. Je zus en jij zijn wel heel erg met boeken opgevoed, toch? Begreep ik. Ja, ja. Mijn moeder was echt heel streng. We gaan één keer in de week naar de bieb en dan kies je twee of drie boeken of zo. Of misschien mocht je maximaal vijf bij de bieb altijd. Ik maar drie. Oké, nou misschien mij dan ook maar drie. Het is echt lang geleden. En dat ging. Ja, maar dat luisteren dan ook wel. Mijn jongste zusje wat minder, maar die leest nu dan weer heel veel. Dus. En voor je moeder was het een begreep ik, een beetje een vlucht uit haar uit het arbeidersmilieu in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, vooral. Ik denk ook wel gewoon een soort. Wel echt oprecht een passie, maar ik denk ook een soort manier om inderdaad een grotere wereld te leren kennen dan het dorp. Wat ik ook wel herken, want ik ben uiteindelijk ook opgegroeid in een dorp. En ik denk ook gewoon een soort. Ja, ik denk dat sommige mensen worden echt verliefd op lezen. Mijn moeder is echt een lezer. Is altijd iets aan het lezen, ja. Nou, was het voor jou ook een beetje vluchten? Als kind lezen of een andere wereld zien? Nou, ik denk dat omdat mijn moeder en mijn zus zulke lezers waren, dacht ik altijd, ja, wat is daar nou zo bijzonder aan dat jullie dit de hele tijd aan het doen zijn? En dus ging ik dat ook wel doen en vond ik het ook leuk. Maar ik had dat in de. Ik had. Het escapisme zat bij mij, denk ik, veel meer in film. Toen ik jong was. Dus toen ik. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging. Las ik best weinig eigenlijk. En keek ik vooral heel veel films en heel veel televisie. En dat is ook nog steeds wel een invloed op mijn werk, hoor. Maar ik ben weer teruggekomen naar het lezen toe. Wat ik ook wel interessant vind. Maar ik zou op zich ook best wel graag... Nou ja, het is er niet van gekomen... maar ik zou op zich ook best wel graag ooit misschien een film willen schrijven. Maar ja, wel escapisme, omdat het... Ja, ik denk dat ik ook gewoon mijn leven heel saai en soms ondraaglijk vond. En, want je woonde in Dongen? Ja, Dongen in Noord-Brabant, ja. Hoe is Dongen in Noord-Brabant? Ja, Dongen. Saai dus. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vond het heel saai. Dus ik kom er nu wel eens vaker omdat ik er een tante heb wonen die ziek is. Maar ik... ik denk dat ik daar niet... Nee, maar ik wil ook niet... Ik hou er nooit zo van om Dongen te bashen. Ja, of überhaupt soort van het leven uit de provincie. Ik denk mensen heel... Er is een soort narratief toch van het leven in de provincie is heel saai en stom. En in de stad gebeurt het. Nou, dat hoeft ook niet, maar het kan wel gewoon niet bij je passen. Ja, het past ook niet bij me. Dat was ook heel duidelijk. Ik kom uit een best wel witte omgeving. Ik wilde denk ik gewoon naar een plek waar ik het idee had dat ik een van velen was. En niet een bezienswaardigheid. En, ja, want voor de mensen die radio luisteren en dat nog niet uit je achternaam hebben gehaald. Jouw vader komt uit... Kameroen. Ja. En mijn moeder uit Zeeland. En dat eindigt dan in Dongen, ja. Nee. Ik vind het al heel bijzonder dat ze... Nee, mijn vader werkte daar in de buurt. Dus hij woonde daar gewoon strategisch. En mijn moeder is bij hem komen wonen en daar hebben ze een leven op gebouwd. En dat was op een bepaalde manier ook een heel fijn rustig leven. En voorspelbaar. Maar ik wilde iets anders. Maar had je als kind door dat die kinderen anders waren? Of dat jij anders was? Zie je dat? Heb je dat door als kind? Ja, heb je wel door. Ik had hier dinsdag namelijk Martin Swaap. Die heeft een Indonesische achtergrond. En die zegt, nee, ik had geen idee dat ik bruin was. Ik had geen idee. Ja, ja. Oh nee, dat had ik wel. Ik had wel idee dat ik van kleur was. Ja, echt wel. Ja. En zorgt dat voor dat het niet past? Ja, maar nee, want er zijn ook genoeg mensen die dat helemaal geen reden vinden om weg te gaan. Maar ik denk dat het bij mij wel bijdroeg aan een soort groter verlangen om een ander leven te leiden. Ik wilde. Ja, ik voor mij betekende de stad gewoon. Daar gebeuren dingen, daar gebeuren nieuwe dingen. Daar kan je studeren, daar worden boeken geschreven, daar worden films gemaakt, daar worden interessante gesprekken gevoerd die ik ook wil voeren of zo. En ik weet nog dat. Misschien zou ik dat vroeger anders hebben gezegd, maar ik denk nu dat het meer een soort extra component was van iets wat ik sowieso al wilde. Namelijk gewoon naar de reuring toe. Weg. Ja, ja. Jij noemde het tieners de engste bevolkingsgroep die er is. Ja, die quote achtervolgen. Ja, maar hij is ook fantastisch. Ja. Maar ik denk dan meteen, dan was je zelf een lastige tiener. Ja, heel lastig. Ja, ik was heel lastig. Nee, ik zag dat ook niet uit een soort van haat. Maar juist, ik besef gewoon hoe ouder ik word, hoe... Het is gewoon een totaal krankzinnige periode. Waarin er, nou ja, niet alleen omdat er heel veel in jou gebeurt, maar omdat je elk jaar verandert de houding van de wereld tegenover jou en jouw houding tegenover de wereld. En ik was echt. Ik kon heel lethargisch zijn. Dus dat ik gewoon echt heel veel spijbelde. En dan ging ik niet naar shoppen of zo, of naar de McDonald's, maar dan ging ik gewoon thuis rondhangen en niks doen en heel veel dutjes doen. Maar ik was ook wel. Ik kon ook op school heel. Gewoon verstorend zijn. En nooit echt dramatisch of zo. Maar ik was. Nee, ik denk in retrospect. Het hing ook heel erg van de leraar af. Maar ik denk dat er echt leraren waren die zich echt afvroegen wat ik op die school überhaupt deed. En wanneer het mis zou gaan of zo. Ja. Bijna. Ja, maar ik ben nooit. Ik denk dat mijn ouders hebben zich nooit zorgen gemaakt over wat er van me terecht zou komen of zo. Dan hadden jouw ouders tijd om zich zorgen te maken? Want ik begreep dat jouw beide ouders werden ziek toen jij puber was. Ja. Ik denk dat ze daar wel tijd voor hadden. Maar ik denk dat mijn moeder die kreeg borstkanker toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat. En mijn vader overleed toen ik net een week voordat ik mijn diploma kreeg. Dus dat was gewoon de hele tijd op de achtergrond ook gaande. En ik weet zeker dat een hoop van mijn ofwel lethargie ofwel rebellie daar ook zeker mee te maken had. En als ik erop terugkijk, denk ik ook, oh, dat hebben we nog best wel goed aangepakt met z'n allen. Want het was gewoon heel chaotisch natuurlijk. En heel onzeker. En ja, heel treurig gewoon dat de hele tijd je achterhoofd speelt, toch? Ja, gaat mijn moeder dood, gaat mijn vader dood. En dan gaat een van je ouders ook werkelijk dood, ja. En ik sprak ook niet heel veel over met medeleerlingen. Dat vond ik, nee. Ja, ik denk dat ik niet wist hoe ook. Ja. Of dat zij ook niet wisten hoe. Ja, ik denk inderdaad dat ik dat misschien ook wel heb gevoeld. Dat ik dacht, ja, wat gaan jullie ook zeggen om mij daarin te troosten? Natuurlijk vrienden wel, maar... Dus ik denk ook dat bijvoorbeeld dat gesprek over escapisme... dat daar ook zeker mee verbonden is. Dat het, niet voelen. Ja, gewoon weg. En of het gesublimeerd zien in een ander werk. Dus wel, dat vind ik altijd heel interessant. Dat doen wij allemaal natuurlijk. We kunnen vaak niet om onszelf kunnen huilen, maar wel om personages. En op die manier een soort ontlading van je eigen verdriet krijgen. Ja, ja. Hoewel ik niet zo'n huiler was, hoor. Maar ik ging gewoon heel veel actiefilms kijken. Ja, ja. Iets met adrenaline. En... Ja, ja, adrenaline. En maar dus ook... de lichamen die werden opengesneden ook nog. Ja, heerlijk. Ja, nee, ja. Het enige... Ja, ik hield echt heel erg van... ook wel intelligente, maar ook wel echt hele platte actiefilms. Waar dan een soort hele problematische macho juist niet kwetsbaar was. En dan... Ja... Alles wat dan pijn deed, kapot maakte of zo. Daar haalde ik heel veel troost uit. Ja. Ja, heerlijk. Ja, ja. Ze zeggen ook wel dat er veel woede in jouw werk zit. Ja. Komt dat van al die films die je hebt gekeken? Of zit er gewoon heel veel woede in jou? Of is het gewoon lekker over woede schrijven? Nou, ik denk dat ik wel... Ik schrijf er, het zit zeker in mijn werk. Maar soms denk ik dat het ook gewoon een bepaald soort intensiteit is. Dat het gewoon energie is of zo. Maar er zit ook wel woede in me. Maar niet op een soort... helemaal niet... Tenminste, ik ervaar het niet als destructief. Maar goed, dat is ook weer subjectief. Dus misschien dat een andere persoon dat tegenspreekt. Maar ik denk ook niet exclusief woede. Ik denk dat bijvoorbeeld Marshmallow gaat daar heel duidelijk over. Over de woede van een jong meisje dat niet geen ruimte voelt om... gewoon eigenlijk voelt dat ze niet geen menselijkheid voelt. Of zo. Dat mens haar niet als... Ja, dat er geen medemenselijkheid is in haar omgeving. Om voor haar een soort persoon te zijn. Het is ook denk ik wel iets wat omdat ik ook wel graag thema's of beeldspraak of ik begeef me graag in, nou ja, weet je, we hebben het nu met Marshmallow over horror en gore en dat vind ik gewoon aantrekkelijke stijlen en genres en ik denk dat woede in een beetje in dezelfde hoek zit van waar schrijf je over? Schrijf je over het mooie of over het lelijke of zo? Maar bijvoorbeeld in deze bundel ben ik juist ook op zoek te gaan naar wat in dat landschap van een soort lelijkheid of een soort boosheid of een soort negativiteit, wat daar dan weer vruchtbaar is. En... Ja, want ik vind deze niet heel erg woedend. Dat is niet nee, voor, nee mij... voor mijn gevoel ook niet. Nee. Nou, ik denk dat er misschien, je zou het... Ja, ik weet dat door Barnas werd het onderhuids genoemd. Dus ik denk dat er wel... Er broeit veel onderhuids, denk ik, in de bundel. En woede is vast een van de emoties daarvan. Maar ik denk dat er een scala aan emoties is. En ik denk dat dat helemaal niet de hoofdtoon voert in dit werk, nee. Ik denk het ook niet. Nee. Jij bent naar een schrijversopleiding geweest, zei je al even aan het begin van het gesprek. Is dat iets wat je kan leren? Er zijn heel veel schrijvers die zeggen dat ze schrijvers zijn. Een schrijver ben je. Ja, maar ja, vanaf wanneer weet je dat dan? Ik weet het niet. Ben jij een schrijver? Ja, van beroep in ieder geval wel, ja. Vanaf wanneer wist je dat? Je kiest voor een schrijfopleiding. Ja, nou ja, ik denk dus, zoals ik het zie, dus ik weet dat er ook een soort discussie gaande is. En dat sommige mensen gewoon inderdaad denken, het is gewoon een soort godgegeven talent wat je op een gegeven moment ontdekt. Maar ik denk dat je dat ook heel makkelijk kunt ontdekken via een schrijfopleiding. Dat het een interesse is of iets waar je graag beter in wil worden. En misschien ook wel al voelt dat je een soort talent voor hebt. Waarvan je ook bijvoorbeeld. Maar voor mij was het heel duidelijk van, ik heb geen studie Nederlands gedaan. Ik ben niet omringd door mensen die eenzelfde ambitie hebben of bijvoorbeeld ook veel lezen. Dus het was ook een soort, letterlijk word je gedropt in een context waarin je de hele tijd het met elkaar daarover hebt. Dus leer je daar ook jezelf in ontwikkelen. En ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die dat helemaal niet nodig hebben. Maar ik geloof wel dat een schrijfopleiding afhankelijk van de persoon kan bijdragen aan het ontwikkelen en ook wel cultiveren of zo van je stem in ieder geval. En of je dan een goede schrijver bent of niet, dat is dan weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, dat is niet gegeven. Ik kan me voorstellen dat het ook gewoon een beetje zelfvertrouwen geeft, zo'n opleiding. Dat je in ieder geval het idee hebt dat je weet wat je doet. Ja, dus precies zoals ik zeg van, ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat sommige mensen die schrijfambitie hebben. Er zijn natuurlijk meerdere paden. Sommige mensen die gaan publiceren in tijdschriften, die gaan veel optreden. Andere mensen die, wat ik net zei, doen een studie Nederlands en komen via hun netwerk of via evenementen die ze bewonen in contact met andere schrijvers of redacteuren. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die dat via een opleiding zoeken. Je wordt opgeleid door mensen die zelf in het veld werken. Dus dat zijn ook schrijvers en redacteuren. Hoe zou dat niet? Het is gewoon een andere ik denk dat het gewoon een andere manier is van in dat gebied terechtkomen, ja. Ja, mij heeft het in dat opzicht wel echt geholpen, ja. Ja. Je bent van die school afgestudeerd met een poëziebundel. Dat was je eerste. Ja. Waarom is dat niet proza geworden? Omdat ik ik schreef vooral korte verhalen toen ik op die opleiding kwam. En ik dacht, dit ga ik gewoon doen. Dit is gewoon wat het is. Dit kan ik. En toen liep ik helemaal vast met die korte verhalen. Ik had gewoon heel erg het idee van dat ik de hele tijd zelf aan het doen was. En dat ik dus helemaal niet wist wat er nog meer kon. En het dus ook niet kon toepassen. En toen besefte ik, dan heb ik mezelf dus wel heel erg beperkt. Als ik gewoon heb besloten dat ik voor eeuwig korte verhalen ga schrijven. Maar ik weet nog helemaal niet wat dat zou genre... meer te kopen is. Ja, precies. En ik werd wel heel erg geprikkeld door poëzie. Maar ik had heel lang het idee dat ik, omdat ik het dus pas voor het eerst schreef, echt op de opleiding, had ik heel erg het idee, ik kan dit niet. Of ik begrijp dit niet. Maar toen ik afstudeerde was het gewoon heel duidelijk dat het de vorm was waarin ik denk ik het meest kwijt kon wat ik wilde doen en wat ik wilde vertellen. En in de eerste bundel zitten ook bijvoorbeeld twee brieven. Dus het is wel duidelijk dat ik daarin ook nog op zoek was naar, wat is een gedicht? Is een brief ook een gedicht? Was ik nog aan het uitzoeken of zo. En de gedichten zijn bijvoorbeeld ook heel duidelijk prozaïs. Dus ze hebben verhalende elementen. Die hier bijvoorbeeld meer in de structuur of de opbouw van de gedichten zit. Daar zitten in de gedichten ook echt plot eigenlijk soms zelfs. Dus een soort het gevoel van een soort niet een mankement, maar iets wat niet lukt, wat dan vervolgens de oplossing is, iets anders aanspreken. Ja. Dus zo. Ja, je hebt ook gezegd over het schrijven van proza. Ik vond het gewoon heel kut. Wanneer heb ik dat gezegd? In een podcast. Ik vond het gewoon heel kut. Ja. Oh, oké. Dit is dan wel weer even geleden, denk ik. Ik vond het echt zo zwoegen. Nog steeds. Ik vind proza echt Echt een uitputtingsslag is het. En niet daarin niet dat je niet beloond wordt of dat je niet het idee hebt, dat je niet het idee kan hebben. Ik bedoel, ik schrijf het nog steeds graag, maar ik vind het ook echt verschrikkelijk. Omdat het zo. Maar wat is er dan zo verschrikkelijk aan? Nou ja, het is natuurlijk ook maar net. Ik weet, ja, je kan natuurlijk zo experimenteel te werk gaan als je wil, maar een roman, specifieke roman, dus in de lange vorm, is proza vergt. Echt wel een soort, nou ja, je hebt natuurlijk allerlei schrijvers die ook daar allemaal ideeën over hebben van een soort marathonwerk. Dus je moet maar gewoon stug doorzetten de hele tijd. En als ik kijk, ook met een bundel, wat natuurlijk een zekere hoeveelheid tekst is, het is wel, je kan heel lang met één gedicht bezig zijn, maar dat valt enigszins te overzien, omdat het bijvoorbeeld nou ja, 3 pagina's of een halve pagina of 4 zinnen is. Gewoon letterlijk te overzien. Ja, en met een roman, ja, je zet heel veel lijntjes uit. Maar die moeten op een gegeven moment, daar moet ook weer iets mee gebeuren. Dus ja, ik had echt soms dat ik dan bij confrontatie weet ik nog dat ik op een gegeven moment dacht. Dat was je debuut? Ja, mijn debuut inderdaad. Dat ik dacht, hè, maar wat is er nou eigenlijk ook alweer met dit personage gebeurd? Want dat heb ik gewoon een jaar geleden heb ik die scène geschreven. En die zit er wel in, maar ik heb er sindsdien niet meer naar gekeken. En dan weer terugscrollen en dan, oh ja, maar dan moet ik daar ook weer iets mee doen. Wat gebeurt er eigenlijk met het nadenken? Dus om maar te zeggen van, er is een soort hele duidelijke boog die je wil dat een boek maakt, meestal. Niet per se op het niveau van hoeveel tijd er verstrijkt, maar gewoon iets dat zich ontwikkelt. En daar moet je dan de hele tijd rekening mee gaan lopen. Ja, het is echt om gek van te worden. Ja, en om een burn-out van te krijgen, begrijp ik. Dat je aan het eind de confrontaties klaar had, lag jij gewoon een beetje van de rails. Ja, ik was echt helemaal klaar, ja. Ja, maar ook, ik werkte toen gewoon ongezond veel. En ik dacht gewoon, oh ja, ik zeg gewoon ja op alles. Nee, ik had natuurlijk ook, ik was een jonge schrijver, ik had gewoon geld nodig. Je dichtbundel was er al. Ja, maar goed, dat is geen vetpot natuurlijk. Dus je bent heel veel aan het optreden en allemaal opdrachten en klussen aan het doen. Waar ik ook zelf voor kozen, zijn natuurlijk ook mensen die een baan hebben. En dan dacht ik, en dan heb ik, en als, dan ging ik daarnaast schrijven. Maar dat resulteerde er dus in dat ik, ja, 's nachts schreef of heel vroeg in de ochtend. En helemaal pas heel laat besefte van, oh ja, wat ik eigenlijk moet doen is werken en daar dan tijd vrijkopen en dan geconcentreerd daar aan werken. Maar ja, ik ging maar gewoon een soort van door. En dan als ik een uurtje vrij had, dan ging ik werken aan die roman. En nee, het was gewoon, en toen die klaar was, toen, en het was ook wel vrij heftige materie. Ik bedoel, ik zat ook wel in een soort heel duister monoloog interieur. Een meisje in een detentie. Centrum, inderdaad. Ja. Ja, die, nou ja, waar dus heel veel, nou, het gaat over trauma, het gaat over familie, het gaat over detentie. Dus ik heb ook mensen geïnterviewd die in detentie hebben gezeten. En nou ja, je komt in een wereld terecht die ook wel echt vrij duister is, natuurlijk. En dat ga je dan de hele tijd proberen. Nou, dat neem je dan mee en daar, over allemaal overwegingen en wat wil ik nou eigenlijk dat er met het personage gebeurt. En het is je eerste werk, dus het is allemaal horten en stoten en vallen en opstaan. Ja, nou ja. En toen was ik ook wel even klaar. Maar ik denk dat ik ook wel, omdat ik sindsdien heb ik ook nog een novelle geschreven en nu die bundel, en dat ik ook beseft van, dat is denk ik ook iets wat je kunt voorspellen, dat gebeurt gewoon. Als je klaar bent met een boek, dan heb je gewoon even een heel erg down moment. En ik denk dat ik daar toen niet op had gerekend. En dacht ik, oké, nu is het klaar. Ja, en nu weet ik het wel. Ja. En volgens mij valt het down moment nu al mee. Je maakt een ja, toen ik het inleverde, was het er even. Ja, toen dacht ik even, oh ja, wat moet ik nu weer met mijn leven? Ja. Nou, nu even genieten van Marshmallow. Ja, zeker. Dankjewel, Simone. Dankjewel. De dichtbundel Marshmallow van mijn gast van vannacht, Simone Atangana Bekono, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en daar kan iedereen zich gratis en in 2 klikken abonneren. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan met Lotje. Bij haar komt Maartje Duin langs die de podcast Mina en mevrouw maakte. Een epische vertelling over de voor vrouwen revolutionaire 20e eeuw. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.